أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Allah'ın inayetiyle, Allah'ın yardımıyla 29. cüzdeki 72. sure olan Cin suresine geldik tefsirde. Bu hafta, geçen hafta Nuh suresini işlemiştik ve bitirmiştik. Onun devamı olan Cin suresiyle devam edeceğiz. Tabi surenin ilk ayetinin tefsirine geçmeden önce sure hakkında adetimiz üzere ne yapıyoruz? Genel bir bilgi veriyoruz. Cinler nedir? İnsanlar gibi mükellef varlıklardır. Allah'ın kulluk teklifi insanlarda var olduğu gibi cinlerde de vardır. Allah Azze ve Celle de bu surenin içerisinde garip, acayip, gayb alemiyle alakalı olaraktan bazı mevzulardan, haberlerden ve garip şeylerden haber bize vermiştir Rabbimiz Celle Celaluhu. Ve surenin sonu Allah'ı birlemekle, tevhidle, esma ve sıfat tevhidinin bazı gerekliliklerini zikrederekten sure tamamlanmıştır. Tabi İslam uleması bu surenin tefsirinde cinlerin hakikatinden konuşmuşlar. Sorulmuş ki cinler neden yaratılmıştır? Cevap olarak da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini getirmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Hulikatil melaiketu min nurin." Melekler nurdan yaratılmıştır ve "Hulikal cenne min maricin min nar." Cinler de ateşsiz, dumansız ateşten yaratılmıştır diyor. وَخُلِقَ عَادَمْ مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ Adem de Allah'ın size vasfettiği şekilde topraktan yaratılmıştır. Öyleyse cinler dumansız ateşten yaratılmış toplulukturlar. Rahman suresi 14 ve 15. Peygamberin bu söylediği sözü de Rahman suresi 14 ve 15. ayette ispat edip ortaya koymaktadır ki Allah diyor ki وَخَلَقَ الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْسَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ Allah da cinleri dumansız ateşten yaratmıştır. Tabi halk arasındaki genel yıkılması gereken tabulardan biri de üç harfliler kelimesidir. Üç harfli değil, cin onun adı. Yani aptal değiller, anlıyorlar. Korkmaya gerek yok. Bilmediğiniz bir düşmandan sakınamazsınız. Ve öğrenmemek adına hep üzerini kapattığınız bir düşman da her zaman sizi mağlup eder. O neden nedir ki? İslam'a göre cin nedir? Keyfiyeti nedir? Allah subhanahu wa ta'ala bu surede vasfettiği şekilde bilmek her Müslümana gereken vaciplerden bir tanesidir. Tabi cinlerin keyfiyeti hakkında konuşurken demişler cinler kaç şekildedir? Birinci şekli demişler insan şeklidir demişler. Cinler insan şeklinde insanlara görünürler. Delili de Buhari'nin rivayet ettiği hadistir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anhu'yu zekat mallarının başına bekçi olarak koymuştur. Bir gece adamın bir tanesinin hırsızlık yaptığını görmüştür. Adamı yakalayınca seni Resulullah'a götüreceğim dediğinde ben çok açım, fakirim o yüzden hırsızlık yapıyorum ne olur beni bırak deyince Ebu Hureyre onu mağfiret bağışlamış ve göndermiştir. İkinci gün aynı şekilde adam gelmiş gene hırsızlık yapmış aynı şeyi söylemiş. Üçüncü günde aynı şeyi söyleyince demiş ki bu sefer bırakmayacağım seni Resulullah'a götüreceğim aleyhissalatü vesselam. İşte o an diyor ki o insan kılığındaki sana bir şey öğreteyim onun karşılığında beni bırak. Nedir o diyor? Eğer diyor ayetel kürsi yatağına uzandığında okursan gece sabahlayana kadar şeytan sana yaklaşamaz diyor hadiste. Ve Nebi Sassam Ebu Hureyre'yi meclisinde otururken görürken diyor ki Ebu Hureyre haber vermemiş peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyor. Ya Ebu Hureyre 3 gündür sana gelen kimdir biliyor musun diyor. Kimdir o Allah'ın Resulü deyince aleyhissalatü vesselam'a ذَاكَ الشَّيْطَانُ O işte şeytandır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki cinler ve yani şeytanlar ki Allah subhanehu ve teala iblisi anlatırken وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ diyor. İblis cinlerdendi diye Allah azze ve celle subhanehu ve teala bunu ortaya koymuş. Yani şeytan ve cin insan kılığında insana gelip görünebilir. Ebu Hureyre gördüğüne göre şimdi bazıları diyor ki onlar kim ki bana görünecek ben muvahhidim. Hiçbirimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan daha fazla dini bilmiyoruz ve Allah'a teslimiyet ve ibadet noktasında, tevhid noktasında da onun derecesinde değiliz. Ama buna rağmen şeytan onunla böyle bir muaşeretin içerisine ne yapmıştır? Girmiştir. Demek ki bu her Müslümanın başına Allah göstermesin imtihan gereği ne yapabilir? Gelebilir. İkinci cinlerin şeklinden bahsetmeden önce şu anekdotu ortaya koymakta gerek vardır. Bakın bu hadiste, Ebu Hureyre'den gelen hadiste cinlerin insan suretinde göründüğünden bahsetmişti. Ve cin bir şey öğretmişti ona. Dedi ki ayetel kürsi. Bu da ortaya koyuyor ki başka bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sadakaka ve huve kadub. Çok yalancı olan sana doğru söyledi. Demek ki şeytan dahi olsa bazen doğru söyleyebilir. Ama tabi doğrusuyla yalanlarını kıyas edip ölçtüğünüz zaman yalanları çok, doğruluklarından çoktur şeytanların. O yüzden onlara kulak asılmaz bu nedenledir ki. Ve hatırlayacak olursanız biz Mülk suresini işlerken dedik ki cinler gök semasından kulak hırsızlığı yaparlar, bilgi çalarlar. Bunun keyfiyetini anlatmıştık nasıl olduğuna dair. Ve onlar levh-i mahfuzdan peygamberin ifadesiyle doğru bir haber alırlardı ve yanına 99 tane yalan katarlardı. Bu 100 tane haberi getirirlerdi ama o 100 haberden biri doğruydu. İnsanlar 99 yalanı görmeyip bir doğruya bakıyorlardı. Bu da ortaya koyuyor ki batıl ehli kafir biri de olsa bazen doğruyu söyleyebilir. Bu da şu sorunun cevabıdır. Biri derse ki hocam biz kafir bir hocadan bazı ilimler noktasında faydalanabilir miyiz? Onun doğru söylediğine kanaat edebilir miyiz? Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterdiği gibi şeytan da bazen doğruyu söyleyebilir. Onlar her ne kadar insan suretindeki şeytanlar olsalar ve insanlara şirki ve küfürü vahyetseler dahi bazen ne yapabilirler? Doğruyu söyleyebilirler. Bu nedenledir ki bazı haberlerinde doğruluk payı mevcuttur. İkinci cinlerin göründüğü şekil için alimler demişler ki hayyat yani yılanlar demektir. Yani yılanlar demektir. Bununla alakalı da Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadis vardır. Müslim'in sahihinde rivayet ettiği hadisten bir tanesinde savaş sırasında gencin bir tanesi yeni evlenmişti. Yeni evlendiğinde genç hanımı geri döndüğünde kapının önünde görünce kılıcını çekti ve dedi ki vallahi seni öldüreceğim. Nasıl dışarı çıkarsın? Daha bir gün olmuş evleneli. Sen benim namusumu mu dillere düşüreceksin deyince o sırada diyor ki bana kızacağına gir eve bak senin ehlini ne çıkarmıştır dışarı diyor. Bu hadis Müslim hadisidir kardeşler. Daha sonra içeri girince bir bakıyor ki yatakta yeşil bir yılan var. Okunu çekiyor yayından, okunu fırlatıp yılana isabet ettiği anda genç yıkılıp yere ölüyor orada. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki اِنَّ مِنْ حَيَّاتِ الْمَد۪ينَةِ جِنِّنْ قَدْ أَسْلَمُوا Medine'de bazı yılanlar var, onlar cindir diyor, onlar Müslüman oldular diyor. Siz yılan ve benzeri akreplerden, çıyanlardan görür iseniz onlara deyin ki sana Süleyman'ın sizden aldığı sözü hatırlatıyorum. Allah rızası için bu evi terk et, bu eve ve bu evin ehline zarar verme. 3 gün müsaade edin, 3 gün içerisinde terk etmezse diyor o şeytandır onu öldürün diyor. Yani o kadının yatağında görmüş olduğu yılan aslında yılan şeklindeki bir cinni Müslümandı. Yanlışlıkla onu öldürdüğü için de ne yaptılar? Onu öldürdüler. Tabii onların cinlerin öyle bir Müslümanı öldürmesi doğru mudur? Değildir. Çünkü kısas nerede tatbik edilir? Kasten adam öldürmekte. Kasten adam öldürmekte. Birazdan da gelecek onların da iyileri, kötüleri, fasıkları, müminleri, bidatçıları, ehli sünnetleri var. Onlar da bizim gibi kısım kısımlar. Alimlerden bazıları dediler ki bazı cinniler de köpek şeklindedir dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şu hadisini getirdiler. Aleyhissalatü vesselam diyor ki el kelbul esvedu şeytan. Siyah şeytan, siyah köpek şeytandır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tabi İmam Ahmed'in de Müsned'inde rivayet ettiği bir hadis var. Sahih senetli bir hadis. İmam Ahmed rahimehullah'ın rivayet ettiği hadiste diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el cennu thalathatu asnaf. Cinler 3 sınıftır diyor. El kilabu vel hayyat, köpekler ve yılanlar. Vel gavvas, suda dalanlar. Ve yatiru fil hava. Bir de havada uçanlar. 3 sınıf. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu çeşitlerin her birini ana 3 başlığa ayırıyor. Ve 3 başlığın içerisinde de alt başlıklar var. O başlıklardan bir tanesi de köpeklerdir. O yüzden siyah köpek şeytandır hadiste ifade ettiği gibi. Bu sebepledir ki senelerdir Arap düşmanlığı içerisindeki Türkler siyah köpeklerin hepsine Arap adını koymuşlardır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'deyken hiçbir siyah köpek bırakmamış, hepsini öldürmüştür. Hiçbir siyah köpek bırakmamıştır ki hepsini öldürsün. Bu neden nedir ki Araplar da daha sonra bunu peygamberin sünneti olduğu için bütün gördükleri siyah köpekleri öldürmekle devam ettirmişler. Sünnetin cahili olan Türkler de gördükleri bütün siyah köpeklere Arap adını takaraktan bir örfü, cahil bir örfü birbirlerine nakletmişler. İşte bunun şeriattaki aslı budur güzel kardeşlerim. Tabi cinler az önce de ifade ettiğimiz gibi sınıf sınıftır. Alimleri vardır, cahilleri vardır, bidatçıları vardır, iyileri, adaletli olanları, zalim olanları vardır. Mesela adil olanlardan biri Ayşe'ye isabet etmiş. Belki Müslim'in rivayetinde o genci öldürdüler ama Ayşe de bir gün evinde gördüğü işte böyle haşaralardan birini öldürdüğü zaman gece rüyasına bir cin gelmiş. Demiş sen ne yaptın, Müslüman birini öldürdün demiş. O da Ayşe de rüyada ona demiş ki o Allah'ın Resulü'nün hanımını korkutmaktan çekinmedi, ben ne yapayım demiş. Ben de kendimi savunmak adına öldürdüm onu deyince Ayşe uykudan uyandıktan sonra fidye veriyor 1000 dirhem karşılığında. Ta ki yanlışlıkla bir Müslümanı öldürmüş, onun karşılığı olarak fidye veriyor Ayşe radıyallahu anha. Evet. Gene bununla alakalı olarak cinlerin bazıları vardır ki onlar suyun üzerinde yaşarlar. Bunu destekleyen Nebi Sasan hadisidir. İnne arşı iblisi alelme. İblisin arşı, oturağı ve tahtı suyun üzerindedir. Niye suyun üzerindedir? Çünkü kendini Rahman'a benzetmeye çalışıyor pis kafir. Ne diyor Allah kendi arşı için? Ve kâne arşuhu alelme. Allah'ın arşı neyin üzerinde? Suyun üzerinde. İblis aleyhillâne her şeyde kendini Allah'a benzetmeye çalışıyor. O yüzden Nebi Sasan diyor ki iblisin arşı denizin üzerindedir. Ve innehu yursilu sarayahu feyuftiyun annas. O diyor seriyelerini gönderir insanlara, insanları fitneye uğratırlar. Seriye ordunun küçük birlikleridir. Kendi genel bir ordusu var şeytanlardan. Onları insanlara gönderiyor ki fitneye düşürsünler diye. Gene aynı şekilde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan cinlerin tuvalet gibi pis yerlerde bulunduğuna dair rivayetler gelmiş. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan gelen sahih hadise göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا دَخَلَ الْخَلَى tuvalete gireceği zaman قَالْ derdi ki اللّٰهُمَّ اِنِّ عَضُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ Allah'ım dişi ve erkek pisliklerden sana sığınırım. خُبْث ve خَبَائِث Arapça pislik demek ikisi de. خُبْث muzakker yani erkek sigası. Yani demiş bütün hadis şarihleri خُبْث'den kasıt erkek cinlerdir demişler. وَالْخَبَائِثِ Onlar da dişi cinlerdir demiş. Bunlar da tuvalette gene var olan canlılardır. Bunlardan kesinlikle ne yapmak gerekir? Uzak durmak gerekir. Onun için de bu dua yapmak şarttır. Bakın Resulullah aleyhissalatü vesselam tuvalete girerken cinlerden Allah'a sığınıyor. Hanımına yaklaşırken اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا diyor. Allah'ım bizi ve bizi rızıklandırdığını şeytanın şerrinden koru diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken ayetel kürsü okuyup yatıyor. Felak ve Nas okuyup vücuduna sürüp yatıyor ki şeytan yaklaşmasın diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında şeytandan Allah azze ve celle ve subhanehu ve teala sığınmadığı bir an dahi yok. Yazık olan şey şudur ki kendini peygambere nispet etmesine rağmen aleyhissalatu vesselama, buna rağmen hayatında şeytan gibi bir olgudan uzak durmasıdır insanı. Şeytanın insana ilk galip geldiği yer kendi varlığını unutturmaktır güzel kardeşlerim. Siz varlığından habersiz olduğunuz bir düşmana karşı galip gelemezsiniz hiçbir zaman. Ama düşmanın kuvvetinin ne kadar olduğunu bilirseniz, sizin üzerinize tuzağının ve tasallutunun ne olduğunu ne kadar iyi bilirseniz o kadar iyi de ondan korunabilir ve ona karşı kendinizi müdafaa edebilirsiniz. Ve bu ön bilgilerden ve mukaddimeden sonra surenin ilk ayeti olan şu ifadeyle inşallah devam ediyoruz. Allah diyor ki kul de ki uhiye ileyye ennehu istema neferun minel cinni fekalu inna semi'ana kur'anen acaba. De ki bana gerçekten cinlerden bir grubun dinleyip de şöyle dedikleri vahyolundu. İnan olsun biz acayip doğru yola ulaştıran bir Kur'an dinledik dedi o cinler. Şimdi bu ayetin tefsirinde de iki tane kavil gelmiş. Biri İbni Abbas'tan, biri İbni Mesud radıyallahu anhu'dan. İkisi de sahabenin büyüğü, ikisi de sahabenin fakihi. İkisi de bu ayetin tefsirinde demişler ki kul kime emir? Peygamber'e aleyhissalatü vesselam. Abdullah İbni Mesud demiş ki de ki cinlerden bir ben Kur'an okurken cinlerden bir grup beni işitti ve buna iman ettiler ifadesinde peygamber Kur'an'ı okuduğu sırada işitti diyor cinlerin ona icabet ettiğini ve onları gördü diyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma ise diyor ki hayır peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görmedi ama diyor Allah ayetle ona subhanehu ve teala bildirdi. İlim ehli müfessirler de diyorlar ki fakihler de Abdullah İbni Mesud ile İbni Abbas'ın bu görüşü nasıl cem edilir? Demişler ki şöyle cem edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cinlerle karşılaşması birkaç defa olduğu için yeri geldiğinde görmüştür, yeri geldiğinde onların kendisini dinlediğinden haberi olmamıştır demişler. En doğru görüş de budur Allahu alem. Ayetin ifadesine bakıldığı zaman peygamberin haberi yokmuş gibi bir mana ağır basıyor. De ki bana vahyolundu, vahiyden önce bilinmiyordu gibi bir mana çıkıyor ortaya. Ama netice itibariyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cinlerle muaşereti sadece bir kereliğine mahsus değildir. Gene Müslim'in ve Bukhari'nin rivayet ettiği başka hadislerde olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süryani cinlerle konuşmaya gece vakti gitmiştir. Bir mağaranın içerisinden Süryani cinler topluluğu ortaya çıkmıştır ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara İslam'ı arz etmiştir. İslam'ı arz ettikten sonra Süryani cinler küfürlerinde ısrar edip gerisin geri dönmüşlerdir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yanında getirdiği, yanlış hatırlamıyorsam Abdullah İbni Abbas'tı, onu da yanına alaraktan tekrardan geri dönmüştür. Bunlar sahih rivayetlerde, dediğimiz gibi sahih hadis kitaplarında mevcuttur kardeşler. Evet. Gene bakın Ahkaf suresi 29 ve 31. ayette Cin suresi 1. ayeti destekler mahiyettedir. Allah azze ve celle diyor ki ve iz sarafna ileyke neferen minel cinni yestemi'unel Kur'ane. Cinlerden bir tane nefer gelmişti de ne yapıyordu? Kur'an'ı dinliyordu. Felemma hadaruhu kalu ansitu. Hazır olduklarında dediler dinleyin, susun. Kalu ansitu felemma kudiye vellev ila kavmihim munzirin. Sonra dinledikten sonra kavimlerine döndüler, o kavimlerini uyardılar diyor. Kalu dediler ki o cinler kavimlerine. Ya kavmena, ey kavmimiz, inna semi'ana kitaben, biz bir kitap işittik ki unzile min ba'di Musa musaddiqan lima beyne yedeyh. Musa'ya indirilen, tasdik eden ve Musa'ya indirilenin önünde olan bir kitap işittik diyorlar. Yehdi ilal hakk ve ila tariqin mustakim. O hakka ve mustakim olan, dost doğru olan yola iletir o kitap. Ya kavmena ecibu da'iyallah. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin. Ve aminu bihi yagfir lekum. Ona iman edin ki Allah sizi bağışlasın. Min zunubikum yagfir lekum min zunubikum ve yucirkum min azabin elim. Allah sizi bağışlasın günahlarınızdan ve elem verici bir azaptan Allah sizi sakındırsın, korusun. Bu ayette de ortaya çıkıyor ki başka bir topluluk bunlarda. Bunlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemişler ve kavimlerine gidip nasihatte bulunmuşlar. Allah azze ve celle subhanehu ve teala da bunu ne yapmıştır? Allah azze ve celle de peygamberine bildirmiştir. İkinci ayet. Yehdi ila rüşdi fe amennâ bih. Cinler dediler ki o hidayet eder doğru yola. Rüşte götürür insanı. Nedir rüşt? İnsanın yaptığı işi basiret üzere yapmasıdır. Doğrunun neden doğru, yanlışın neden yanlış olduğunu bilmesidir. Attığı adımın ki Allah'ın dinindeki mizanını ve yerini bilmesidir insanın. Rüşt budur. Yaptığı her işi akılla, basiretle yapmaktır. Attığı her adımın neticesini daha olmadan önce kestirebilmektir bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayatına bakıldığı zaman bu çok açık görülebilir. Peygamber diyor bunu yapmayın insanlara, yapıyorlar ve mağlup oluyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında demiş ki şu tepeden inmeyin okçulara. Onlar tepeden inmişler, mağlup olmuşlar. Daha mağlup olmadan önce peygamber demişti zaten onlara aleyhissalatü vesselam bu tepeden inmeyin diye. Rüşt ne yaptığını, nerede neyin olacağını daha olmadan önce kestirebilmektir. Ve hakkın ve batılın ilim üzere birbirinden ayrılmasıdır güzel kardeşler. Tabi insan rüşte ermezse ne olacaktır? Şeytan onu kendi vahyi doğrultusunda hareket ettirecektir. Her birimizin cinnilerden bir tane şeytanı yaratılmış biz yaratıldığımızda. Onun adı Karin. Arkadaş demek Arapça. وَقَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا دَقَيْتُهُ وَلَاكِنْ كَانَ فِي دَلَالٍ بَعِيدٍ Karini arkadaşı dedi ki Rabbim ben onu azdırmadım, o apaçık bir sapıklığın içerisindeydi. Alimler buradan demişler ki her insanın yaratılan şeytanın adı Karin'dir demişler. Ve kıyamet günü Allah'ın huzuruna o Karin'le gelecek. Ve Nebi Sassam diyor ki hiçbir insan yok ki o doğduğunda Allah onunla beraber imtihan gereği bir tane cinnilerden şeytan yaratır ki ona vesvese versin. Hepimizde bu var. Çünkü Nebi Sassam bir gün Ayşe ile konuşurken ya Ayşe şeytanın tepene çıkmış diyor, şeytanın gelmiş deyince ya Resulallah şeytanımız mı var? Evet diyor, her insanın şeytanı vardır. Senin de mi ya Resulallah deyince aleyhissalatü vesselam'a? Evet ya Ayşe benim de var ama Allah'ın faziletiyle benimki Müslüman oldu, bana sadece hayrı vesvese veriyor diyor. Peygamber sen bundan münezzeh ve beri değilse hiçbirimiz bundan münezzeh ve beri değiliz haşa. O yüzden bu hayatımızda var olan bir olgu, eğer biz rüşt ile, ilim ile, basiretle hareket etmezsek şeytan ne yapacak? Maide suresi 91. ayette haber verilen şeyi yapacak. İnnemâ yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul adâvete vel bagdâ. Şeytan sizin aranıza buğuz ve düşmanlık eker. Bugün Müslümanların bilmesi gereken şey şudur ki nerede bir hayra teşvik eden topluluk ve cemaat oluşmayı versin, onu parçalamak adına cinni şeytanlar vesveselerle uğraşacaktır. İnsanlar arasına buğzu, insanlar arasına düşmanlığı atacaktır. Ya siz onların ortaya koyduğu yemin bir malzemesi olup siz de ortak olacaksınız günahlarına, ya da siz rüşt ile hareket edip ıslah eden taraf olacaksınız. Allah Azze ve Celle'nin insanlığın arasına buğz ve düşmanlığı atmasının sebebi nedir? İşledikleri günahlardır. Delil mi? Adem'le Havva'nın kıssasıdır. Allah Subhanahu Teala Bakara suresinde Adem'le Havva'dan bahsederken diyor ki onlar yasak meyveden yiyince dedi ki Allah hepiniz yeryüzüne inin. Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak. Neden? Günah var. Masiyet var. Haram var. Haram eşittir nedir? Şeytanın insana yaklaşmasıdır. Allah'ın rahmetini o insandan uzaklaşıp gazaba yaklaşması demektir. Artı ve eksi gibi 2-3'tür. Gider gelirsiniz arasında işlediğiniz ameller neticesinde. Bir insan ne kadar masiyet ve haram işliyorsa o kadar cinni şeytanlara yakındır kardeşler. Ne kadar da Allah Azze ve Celle ve Subhanehu ve Teala itaatle ömrünü geçiriyorsa o kadar onlardan beridir. Allah'ın rahmetine o kadar yakındır. İşte bunlar artı ve eksi gibi iki kutuptur. Hangisine yaklaşırsanız diğerinden uzaklaşırsınız. O yüzden Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala şeytanın aramıza buğzu ve düşmanlığı ekeceğini söylüyor. Ama bakın şeytan da ne zaman geliyordu? Masiyetler olunca geliyordu. Yani asıl temel sebebi Allah'a olan isyandır güzel kardeşlerim. Üçüncü ayet. Yehdi bihi yehdi iler rüşdi fe amennâ bih ve len nüşrike bi rabbina ahada. Biz Rabbimize hiçbir şey ortak koşmayız dediler iman edenler. Biz Rabbimize hiçbir şeye ortak koşmayız. Zaten insanların ve cinlerin üzerine yaratıldığı şey buydu. Allah Azze ve Celle hadisi kutside ne diyor? Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisi kutside. Ey insanoğlu diyor. Ey Ademoğlu. Eğer sen benimle yer ve gök arası kadar günah ve hata bundan karşılaşsan ama bana hiçbir şey ortak koşmasan ben de sana yerler ve gökler dolusu kadar mağfiretle gelirim. Ama sen şirk koştuğun takdirde yerler ve gökler dolusu kadar hayır ve salih amelle gelsen ben sana mağfiret etmem, ben seni bağışlamam diye Allah Azze ve Celle bunu hadisi kutsüde ifade etmiştir. Öyleyse Müslüman hayatında en çok korkması gereken şey Allah Subhanahu ve Teala bilmeden şirk koşmasıdır. İbrahim Aleyhisselam kendi nefsine şirkten emin değilse hangimiz emin olabiliriz ki? İbrahim dedi ki وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Rabbim beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan koru. فَاِنَّهُنَّ اَدْلَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ Çünkü o putlar insanlardan çoğunu saptırdılar. Heyhat yazıklar olsun o insanlara ki şirkten kendilerini hali görüyorlar. Biz mi koşacağız? Nereden biliyorsun koşmadığını? Nereden biliyoruz koşmadığımızı? İnsanın üzerine vacip olan şey, ilk vacip olan şey en çok şirke düşmekten korkmaktır. İnsan bu korkuyla sürekli yaşar ise Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala onu Müslüman öldürür. Bakın İbnül Kayyim Rahimullah, Allah rahmet etsin, İlamul Muvakkin'de diyor ki iman diyor bir fidana benzer. Kalbe dikilen bir fidandır diyor. Allah o fidanı diker. Ama her fidanı bakmak, gübrelemek ve sulamak gerekir. Eğer onu gübrelemezseniz, bakımını yapmazsanız, sulamazsanız, sürekli taze ve canlı tutmazsanız hangi fidan olursa olsun bir gün kurur yok olur diyor. Ama diyor münafık ise fidan dikildikten sonra onu bakmaz, gübrelemez, sulamaz, bakımını ve onarımını, korumasını üstlenmez. Bu yüzden farkında olmaz ama fidan ölür. İşte iman böyle bir şeydir. O yüzden kalpte şirk korkusunun İslam'a ilk girdiğiniz günden beri ölene kadar kalbinizde var olması gerekir güzel kardeşler. Bu fidanı taze tutmaktır, diri tutmaktır. İşte fidan budur. İslam'a nasıl girilir? Şirki terk etmekle girilir, öyle değil mi? Allah Azze ve Celle en çok bundan sakındırmış. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bih. Allah şirki affetmez. İnnehu men yushrik billah fakad harramallahu aleyhil cennet. Kim şirk koşarsa Allah cenneti haram kılmıştır ona. O yüzden peygamberin ilk korkuttuğu şey siz müşriksiniz, siz şirk koşuyorsunuz demekti. İnsanlar bu yüzden zaten peygambere düşmanlık yaptılar aleyhissalatü vesselam ve yanındaki sahabesine. Ve devam ediyoruz ayete. وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةَ وَلَا وَلَدَا. Bu ayette de Rabbimiz Celle ve Ala diyor ki doğrusu o Rabbimizin şanı ne yücedir? O ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir. Allah'ı tenzih ediyorlar Subhanahu ve Teala. Ceddu kelimesi için müfessirler demişler ki el-azame, yani yücelik demektir. Allah yücedir diyor cinler. Allah onların koştuklarından münezzehtir. Ete emrullahi fela testa'ciluh subhanehu ve teala amma yüşrikun. Allah'ın emri geldi, acele etmeyin onda diyor. Allah onların Allah'a ortak koştuklarından münezzehtir. He? Bugün milyonlar 44 milyon 5 yılda bir Allah'ın teşrih hakkını Allah'tan alıyor, kendi gibi insana veriyor. 5 yılda bir bu şirki tazeliyorlar. 5 yılda bir. Bu ibadetlerini her sene yapıyorlar. 5 senede bir. Allah diyor ki Allah'ın emri geldi, acele etmeyin. Onlar böyle koşuşuyorlar fevç fevç, grup grup ama umurunuzda olmasın. Subhanehu ve Teala amma yüşrikun. Allah ondan ortak koştuklarında münezzehtir. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَمَّا يُشْرِكُونَ. O yerleri ve gökleri hak ile yaratmıştır. Allah ondan ortak koştuklarında münezzehtir. Allah bizden hep kendisini tenzih etmemizi istiyor güzel kardeşler. سُبْحَانَ ve bihamdi. Bunlar mizanı doldurur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar mizanı, تَمْلَعُ mizan, mizanı doldurur bu kelime. Terazinizin kıyamet günü ağır basmasını istiyorsanız gündüz, gün içerisinde ve gece her boş vaktiniz olduğunda Subhanallahi ve bihamdihi deyin. Allah'ı her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Hem dilinizle hem amelinizle tabii ki. Müşrikler gibi Allah'a şirk koşup da Subhanallah demek Allah'ın noksanlıklardan tenzih etmek demek değildir güzel kardeşler. Ve dediler ki devamında biz Rabbimize hiçbir şey ortak koşmayız demişlerdi. Sonra da ne dediler? Allah ne bir çocuk ne de bir arkadaş edinmiştir haşa. Burada kime reddiye var? Hristiyanlara reddiye var. Çünkü onlar dediler İsa Allah'ın oğludur haşa. Meryem de karısıdır dediler haşa. Allah onların söylediklerinden münezzehtir. Allah onların söylediklerinden yücedir. Allah'ın şanı ve izzeti yücedir ama kafirler ve müşrikler bunu bilmezler. Diğer ayet. وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا. Dediler ki bizim ahmaklarımız Allah hakkında yalanlar uydururdu dediler. Bizim akılsız ahmak arkadaşlarımız Allah hakkında asılsız şeyler söylerdi. Alimler bizim ahmak arkadaşlarımız, akılsız arkadaşlarımızdan kastımız olarak demişler ki büyük şeytanlardır. Çünkü büyük şeytanlar küçük şeytanları ne yaparlar? Saptırırlar. İnsanların güçlüsü vardır, zayıfı vardır. İnsanların ordusu olanı vardır, zayıf, münferit olanı vardır. Cinler de böyledir. İfrit olan şeytanların büyükleri vardır. Onlar güçlüdürler diğerlerine göre. Onlara bazı yalanlar uydururlar, yalan vaatler verirler. Cinlerin ufaklarını, diğerlerini bu şekilde kandırırlar. Birinci tefsir olarak bunu getirmişler. Diğer bir görüş olarak ulema demişler ki insan ve cinden ahmak, akılsız olan herkestir demişler. Peki Allah'a göre ahmak kimdir? Bakara suresindeki ayette ifade ettiği gibi وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ İbrahim'in dininden ancak ahmak yüz çevirir diyor. Ancak akılsız yüz çevirir. Yani İbrahim'in dini şirki terk etmek, müşriği terk etmek. Nerede var bu? Mümtehine suresi 4. ayette var. İnna buraa'un minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan beri siz müşrikler. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız şirkiniz. Hem müşriklerden hem şirkten beri. İşte İbrahim'in dini. Ve bu dinden de ancak ahmak sefih yüz çevirir diyor Allah Azze ve Celle. Subhanahu ve Teala. Ve dolayısıyla bu ayetin gereği olarak demişler ki ikinci tefsirde insanlardan ve cinlerden Allah'a karşı haddini aşan, ahmak olan, sefi olan herkestir demişler. Sonunda da ayetin şatata ifadesi gelmişti. Şatata mana itibariyle tahrif etmek demek, bozmak demek. Bir şeyi doğrudan saptırmak demek. Mesela Sad suresi 22. ayette de aynı kelime kullanılmış. Fahkum beynena bil hakki ve la tuştit. Bizim aramızda hak ile hükmet, sakın sapma. Yani doğrudan sapma, doğruyu tahrif etme diye ayette bu ifade gelmiş. Ayetin sonunda ifade edilen şatata kelimesi de dediğimiz gibi cinlerin ve insanların Allah adına uydurdukları şeylerdir. Tabii ki sadece cinli şeytanlar uydurmazlar güzel kardeşler. Bugün insi şeytanlar var. Televizyonda konuşuyorlar, onlar da Allah adına yalan uyduruyorlar. Mesela Türkiye'de bunun önderliğini yapan Yaşar Nuri Öztürkler, Abdülaziz Bayındırlar, Mustafa İslamoğlu'lar, Fethullah Gülenler piyasada Allah adına uydurabildikleri kadar yalan uyduruyorlar. Allah Azze ve Celle'nin şirk ve küfür dediklerine İslam diyorlar, vacip diyorlar, ibadet diyorlar, Allah'ın haram dediklerine helal diyorlar. Bir seferlik almak mübahtır diyorlar. Şu kadar şöyle yapmak böyledir diyorlar. Bu sefihler de Allah adına yalan uyduruyorlar. Aynı şekilde. Mesela Fransa'dan kardeşler anlatmışlardı. Şu anda Fransa'da biliyorsunuz peçe yasağı var. Peçe yasağı var. Ceza kesiyorlar sokakta gördüklerini. Normalde Fransa devleti bu yasağı almadan önce orada İslam alimi diye bilinen Fethullah Gülen gibi biri var. Büyük bir cemaati olan biri. Devlet onu çağırıyor, soruyor. Diyor ki İslam'da peçe var mı? Hani varsa adamlar yasaklamayacaklar. O şeytan diyor ki yok diyor öyle bir şey. O diyor Arapların örfü diyor. O yüzden Fransa devleti bugün böyle bir kanun çıkardı. O kanunu koyan kafirlerden daha ziyade bunu söyleyenler daha büyük kafirler. Onlara kafir demeyenler de onlar kadar kafirler. Aynı tip insanlara. Fransa devletine bu fetvayı veren kafirlere Müslüman diyenler var ya. Onlar da onlarla aynı mesabedeler Allah katında. Çünkü onlar da ahmaklar, İbrahim'in hanif dininden yüz çevirmişler. İbrahim'in hanif dini müşrikten beraat ve şirkten beraatti. Bugün hem cinni hem insi Allah adına yalanlar uydurarak insanlara din anlatıyorlar, insanlara cennet satıyorlar. وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِّبًا Biz diyor zannettik ki İnsanlar ve cinler hiçbirisi Allah adına yalan söylemez. Bunlar cinler. Kandırılmışlar. Yani hiç böyle bir şey düşünmemişler. Burada alimler konuşmuşlar. Akıllarında biraz hafiflik mi var bu kişilerin demişler. Demişler ki şöyle bir izahta bulunmuşlar. İnsanlar nasıl hani sınıf sınıf akıllısı var. Biraz ona göre hani zeka seviyesi o kadar yüksek olmayan insanı var. Algılama seviyesi güçlü olmayan. Nasıl böyleyse cinler de böyledir demişler. Yani bu ayetten yola çıkarak cinler genel itibariyle akılsızdır gibi bir sonuç çıkarmak doğru değildir demiş alimler. Yani cinlerin arasından böyle kandırılanlar var. Bu her zaman vardır. Yani bir kırsal bölgede köyde yaşlı bir neneyle dede mesela ona İslam anlattığınızda ve İslam'ı kabul ettiğinde ya bizi kandırmışlar biz de zannediyorduk ki doğru söylüyorlar gibi bir söz nasıl onların akılsızlığı olarak algılanmıyorsa cinlerin bu sözünün de akılsızlık olarak algılanmaması gerekir. Buraya dikkat kardeşler. Evet diğer ayet 6. ayet وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَحَقًا Şüphesiz insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onlar da onların azgınlıklarından başka bir şey arttırmazlardı diyor. Bunun tefsirinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de gelen sahih hadisler vardır. O da şudur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden önce müşrikler bir vadiye, bir çöle indikleri zaman, o çölde geceledikleri zaman, o çöldeki şerli cinlerden ve şeytanlardan korktukları için derlerdi ki bu vadinin efendisi olan cinle şeytana sığınırız derlerdi. Bu vadinin efendisi olan cinle şeytana sığınırız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki siz diyor bir vadi indiğiniz zaman deyin ki اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ. Yarattıkların, bütün yarattığı şerlilerin şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım deyin diyor. Ve dikkat ederseniz ayetin sonunda da diyor ki فَزَادُهُمْ رَحَقَا. Azgınlıklarını arttırırlardı. Hani sığınıyorlar, bir şey yarar bekliyorlar. Yararın aksine onlara zarar veriyorlar diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Alimler demişler ki nasıl birbirinden faydalanıyor bunlar? Cinler ve insanlar. İnsanların cinlerden faydalanması onlara bazı gaybi haberler noktasında bilgi getirmesidir demişler. Cinlerin de insanlardan faydalanması onları tazim etmesidir demiş. Zaten şeytan kibirli bir varlık olduğu için kendisinin tazim edilmesini istemiş. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste diyor ki kim meclise girdiğinde insanların kendisi için ayağa kalkmasını talep eder ve arzularsa diyor, o diyor cehennemden bir pay, ateşten bir pay istemiştir diyor. Hani burada insanın kibir boyutundaki bir tazimi hak etmediğini delili olarak bunu ortaya koymuşlar. Yoksa Resulullah aleyhissalatü vesselam uzaktan gelen, uzun zamandır görmediği bir kardeş için ayağa kalkmış, sarılmış. Sahabeler de bunu yapmışlar. Bu kastedilen, hani adam içeri giriyor, niye ayağa kalkmadı diye kızıyor. Her gün gördüğü adama mesela. Bu insan kınanmıştır çünkü tazim istiyor, kibir istiyor. Cinler de bunu istiyordular zaten. Kendilerinin tazim edilip yüceltilmesini, onların da insanlardan faydalandıkları şey de bu noktaydı güzel kardeşler. Netice itibariyle insanlarla cinlerin ilişkileri bu ayetlerde ifade ettiği gibi devam edecektir bu şekilde. Her zaman cinler insanları azdırmışlardır. Allah ayette diyor ki Subhanahu ve Teala "Ya maşeral cinni kad istekzartum minel insi." Ey cinler topluluğu, siz insanlardan çoğunu saptırdınız diyor kıyamet günü. Aslında birçok insanı saptıran sebebin altına bakıp indiğinizde iblis aleyhillâne çıkacaktır. O da cinler taifesindendir. O yüzden insanlar ne yapmalıdır? Bu hakikati öğrenip talim edip onlardan uzaklaşmanın yollarını ve sebeplerini aramak zorundadır. Bunlar ise maalesef günümüzde Türkiye'de şeytanların eline kalmış. Şeytan şeytanı kovmaya çalışıyor. Yani piyasadaki muskacılar, işte kendilerine göre bir şeyler yazıp çizenler, bu konuda tedavi yapan adamlar, bunların her biri nedir? Şeytanlardır. Şeytanlarla işbirliği yapan insanlardır. Bunlar şeytanlarla işbirliği yapıp bazı anlaşmalar neticesinde geçici olarak hastalıkları tedavi ederler. İnsan da buna aldanır ve sapar. Sonra gider kabirden şifa beklerler. He? Geçen bir kardeş anlattı. Eyüp Sultan'a geçmiş müşriklerin şirkine bakmak için de. Adamla kadın çocuğu türbeye doğru sallıyorlarmış. Demiş niye yapıyorsunuz? Eyüp inşallah Eyüp Sultan Hazretleri şifa verecek demiş. Yani hani gerçekten şirki kitapta okumak falan başka bir şey de. Hani gözle görmek apayrı bir şey yani. İnsanlar böyle müşrikler. Biz müşrik deyince kızıyorlar ya bize. Sanki Müslümanlar da biz zorla müşrik yapıyoruz. Ya bunlar kendi nefislerine şirki seçmişler. Biz kimiz ki onların kendi nefislerine seçtiği bir şeyi onları seçmeyeceğiz. Adam mesela ben akıllıyım diyor. Biz diyoruz yok sen ahmaksın. Yok akıllıyım diyor. Adam bak kendi nefsine aklı seçmiş. O zaman diyeceğiz ki sen akıllısın. Veya ahmağım diyorsa biz ona ahmağa nispet edeceğiz. Niye? Adam kendine onu seçmiş. Zengine zengin diyeceğiz. Adamın malı var. Adam onu kendine seçmiş. E bu adam da şirki din edinmiş. Ne yapalım? O da kendine nispet ettiği şey belli. Onun adı da müşrik. O yüzden Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala ondan beraati, ona düşmanlığı ve buğzunu atmıştır. Her fırsatta bizlere hatırlatmış ve nasihat etmiştir. Burada kalacağım inşallah Allah nasip ederse. Haftaya kaldığımız ayetten devam ederiz. İnşallahü Teala. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Şimdi düzeltmek, eklemek ve sormak istedim.